الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دینی بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے ان میں سے ایک نعمت کا بھی اگر آدمی شکر ادا کرنا چاہے پوری زندگی اس کی ختم ہو جائے گی لیکن نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوگا اور یہ سب نعمتیں غیر معمولی ہیں یعنی بڑی قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور بڑی کام کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی مثال کے طور پر یہ جو اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی اس آنکھ کے ذریعے سے انسان دیکھتا ہے اب یہ آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے جن لوگوں کے پاس یا تو یہ نعمت ہے نہیں یا ہے مگر جو صحیح طرح سے کام نہیں کرتی اس سے ذرا جا کر اس آنکھ کی قدر اور ویلیو معلوم کیجئے کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پھر آگے چل کر یہ کان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے انسان اس سے ہر چیز سن سکتا ہے اور سننے کے بعد اس کو احساس ہو سکتا ہے کسی کے بولنے کی آواز یہ سنتا ہے پرندوں کی آواز بھی اس میں آتی ہے دوسرے جانوروں کی آواز آتی ہے یہاں تک کہ تیز رفتار اگر کوئی گاڑی جا رہی ہے اس کا بھی انسان کے کان میں آواز کے ذریعے احساس ہوتا ہے اور جس کے پاس یہ قوت شنوائی نہ ہو یہ سننے کی طاقت ہی نہ ہو آپ اس کے سامنے کتنا بھی چیخیے چلائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہ زبان اللہ نے عطا فرمائی یہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے کہ انسان اس کے ذریعے اپنی معافی ضمیر ادا کر سکتا ہے اپنی ضرورت کی چیزیں وہ بیان کر سکتا ہے بتلا سکتا ہے اگر درد ہو رہا ہے بتا سکتا ہے کہ فلاں جگہ میری باڈی میں درد ہے ہاتھ میں تکلیف ہے بتا سکتا ہے کہ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے اگر پیٹ میں درد ہے تو آدمی بتا سکتا ہے زبان سے بول کر کہ میرے پیٹ میں درد ہے لیکن جس کے پاس یہ زبان کی قوت نہ ہو طاقت نہ ہو ہمارے سامنے یہ ہمارے عنایت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں آپ ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل کیجئے یہ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہوں گے انہیں نہ کوئی اس چیز سننے میں آ رہی ہے نہ کوئی چیز بول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی. پھر یہ جو دل اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی عطا فرمایا, یہ دل جو ہے یہ محبت کا مرکز ہے. اس کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا غیر اللہ کی محبت ہوگی, یعنی اللہ کی محبت ہوگی یا اللہ کے علاوہ دنیا کی چیزوں کی محبت ہوگی. جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر انسان نیکیوں والے کام کرے گا, اور اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی تو وہ دنیا داری والے کام کاج کرے گا. پھر یہ جسم ہے, انسان کے ہاتھ ہے, پیر ہیں, یہ تو صرف ظاہری جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, اور اس کا باطن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے جو کڈنی گردے عطا فرمائے اور لیور کا جو سسٹم ہے, اندر کی دوسری جو قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اگر ایک آدمی کی ویلیو اور قیمت آپ لگاؤ تو ساری زندگی کی پونجی آپ لگا دو, لیکن اس آدمی کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی اس کی قیمت انسان نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا شکر ہمیں سکھایا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی قدردانی سکھائی کہ ہمیں اللہ کی نعمت کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو حالات بھی انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے آتے ہیں, تکالیف اور پریشانی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور حالات کا آنا, تکالیف اور پریشانی کا آنا, مصیبتوں کا آنا, یہ تو اللہ کی طرف سے مقبولیت کی علامت ہے, عند اللہ محبوب ہونے کی علامت ہے. جس انسان کے اوپر کوئی حالات آتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار فرما رہا ہے. دیکھیے اس کو ایک واقعی سے سمجھیے. ایک صحابیہ ہیں جن کی شادی ہوئی, جب ان کی شادی ہوئی تو جن صحابی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی وہ بڑے امیر کبیر رئیس تھے. وہ صحابی اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں عطا فرمائی تھی, مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی, کھانا اچھا مل رہا ہے, پینا اچھا مل رہا ہے, پہننا اچھا مل رہا ہے, استعمال کی ساری چیزیں مل رہی ہے. اب جو بیوی ہیں اپنے شوہر کی وفادار ہیں, خدمت گزار ہیں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میاں بیوی رات میں سوئے ہوئے تھے کہ شوہر کو رات میں پیاس محسوس ہوئی, اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے ذرا پانی پلا دو. وہ بیوی جب اس کی پانی لینے کے لیے پہنچی اور پانی لے کر آئی تو وہاں تک ان کے شوہر وہ صحابی سو چکے تھے. اب وہ جو بیوی تھی ان کی ایسا نہیں کہ انہوں نے وہ گلاس رکھ دیا پانی کا, بلکہ اس کے سرہانے گلاس لے کر کھڑی رہی. وہ صحابی تو سو گئے, اور کافی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ میری بیوی تو اسی طرح جب سے میں نے پانی طلب کیا ہے کئی گھنٹے ہو گئے میرے سرہانے یہ پانی کا گلاس لے کر کھڑی ہے. بس اس کی یہ خدمت سے اس کا دل بھر آیا, اس کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا. بیوی سے کہنے لگا کہ آج میں تجھ سے بہت زیادہ خوش ہوں, اور اتنا خوش ہوں کہ تو جو مجھ سے کہے گی میں تیری فرمائش پوری کر دوں گا, اور تو جو مانگے گی وہ میں تجھے دوں گا. وہ ہمارے یو کے کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ ہاں مجھے اب فرمائش میری یہ ہے کہ مجھے ہالیڈے پیکج پر لے جاؤ, فلاں جگہ مجھے پکنک پر لے جاؤ. وہ صحابیہ کہنے لگی کہ جب تم نے مجھ سے وعدہ ہی کر لیا ہے, پرومس کیا ہے, اپنے وعدے پر مضبوط رہنا. وہ صحابی کہنے لگے کہ میری زبان سے جو بات نکلی ہے میں اس پر اٹل رہوں گا, تو پھر صرف فرمائش کر کے دیکھ لے, مانگ کر دیکھ لے, میں تیری مانگ پوری کر دوں گا. تب دیکھیے وہ عورت کیا مانگ رہی ہے. وہ صحابیہ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ میری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں اور مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں, اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے ڈیوس دے دو, مجھے طلاق دے دو. वो साहबी भी हैरान हो गए कि अजीब मांग कर बैठी। अब वो चूंकि वादा कर चुके थे कि तू जो भी फरमाइश करेगी वो मैं पूरी कर दूंगा, अगर हमारे घर में कोई बीवी ऐसी डिमांड रखे तो हम दो डंडे और लगाएंगे। अरे अल्लाह की बंदी, मारना मांगने की और भी चीज है, और मांगा तो तूने ये डिवोर्स और तलाक मांग ली। मगर वो सहाबी जो थे, सहाबी रसूल वादे के सच्चे और पक्के थे, परेशान हो गए, पूछने लगे कि क्या मुझसे कोई तकलीफ हो गई है तुझे, या मैंने कोई तेरी फरमाइश पूरी नहीं की, या मेरे घर में तुझे कोई तकलीफ और परेशानी है, क्या मैं तेरी जरूरत सही तरह से पूरी नहीं करता हूं, या फिर तो मुझे पसंद नहीं करती। वो औरत जो सहाबिया है कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके घर में जब से आई हूं अल्लाह ने नेमतें अता फरमाई और हमेशा अल्लाह ताला ने मुझे आपके साथ खुशियों में रखा है, आफियत में रखा है, तो मुझे पसंद नहीं करती। कहा कि ये बात भी नहीं है, मैं आपको पसंद भी खूब करती हूं, इसीलिए तो मैं आपकी खिदमत करती हूं। आदमी पसंद न करे तो खिदमत नहीं करता है, मैं पसंद भी कर रही हूं इसलिए आपकी खिदमत करती हूं, लेकिन आप अपने वादे से मुकर मत जाना, मुझे आप तलाक देकर अलाहिदा कर दो। सहाबा इकराम का हर मसला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचता है। उनको समझाया कि अभी तू ठहर जा, सुबह होने दे और सुबह हुजूर के दरबार में अपना ये मुकदमा पेश कर देंगे, वहां से जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। अगर हुजूर के दरबार से फैसला हो गया कि हां इसे तलाक दे दो, अपना वादा पूरा कर दो, तो कोई हर्ज नहीं। वो बरसों की मोहब्बत है और बीवी भी कितनी हसीना जमीला खूबसूरत वफादार खिदमत गुजार, ऐसी बीवी भला कौन छोड़ सकता है। जब सुबह हुई, दोनों मियां बीवी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए घर से निकले। रास्ते में वो चलने लगे, चलते चलते एक जगह वो साहबी ठोकर खाकर नीचे गिरे। जैसे ही ठोकर खाकर वो जमीन पर गिर पड़े, उनको चोट आई, पैरों में जख्म लगा, खून निकल आया। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा अपना कपड़ा चाक किया और फाड़कर उसको पट्टी बांध दी। वहां भी खिदमत कर रही है, रास्ते में खून निकल रहा है, ठोकर खाकर गिर गया, उसे सहारा दिया, अपना कपड़ा फाड़कर उसे मरहम पट्टी कर दी रास्ते में। अब वो जो बीवी थी सहाबिया, वो कहने लगी कि चलिए अब घर चलिए, अब मुझे डिवोर्स की जरूरत नहीं, तलाक नहीं चाहिए मुझे। वो सहाबी पूछने लगे कि अजीब मामला है, पहले तो तलाक लेने के लिए जिद कर रही थी, अब जिद करती है कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले आप इत्मीनान से घर चलिए, मैं आपको पूरा वाकया बताऊंगी क्या मामला है। घर ले गए उनको और बिठाकर फिर समझाने लगे कि चंद दिन पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक हदीस सुनाई थी और उस हदीस शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनाया था कि अल्लाह ताला अपने जिस बंदों से मोहब्बत करते हैं उसके ऊपर आजमाइश आती है, हालात आते हैं, तकालीफ आती है, परेशानियां आती है, और इस तरह से आती है जैसे कि ऊपर से ऊंची चीज जगह से नीचे जैसे पानी बहता है, ऊंचाई से ढलवान की तरह जितनी तेज रफ्तारी से पानी आता है, इस तरह उस ईमान वाले बंदे पर हालात आते हैं, परेशानी आती है। जब आपने ये हदीस शरीफ सुनाई तो मैंने गौर किया कि मैंने तो कभी आपके घर में कोई तकलीफ नहीं देखी, कोई परेशानी नहीं देखी, कोई ऐसी गम की और कोई तकलीफ की बात नहीं देखी। मैं ये सोचने लगी कि कहीं मेरे शोहर के ईमान में कोई कमजोरी तो नहीं, कहीं उसके आमाल में कोई कमजोरी तो नहीं, कि मेरे शोहर से क्या अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाते कि हमारे घर में कोई तकलीफ और परेशानी नहीं है, इसलिए मैं आपसे तलाक मांग बैठी। लेकिन जब हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाने लगे तो रास्ते में तुम्हें ठोकर लगी, जख्म हुआ और खून निकला, ये चूंकि अल्लाह का रास्ता था और अल्लाह के रास्ते में तकलीफ का मिलना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत फरमाते हैं, इसलिए मेरा मसला हल हो गया और मैं ऐसे बंदे से रहना नहीं चाहती थी, ऐसे बंदे के साथ जिससे अल्लाह मोहब्बत न करता, لیکن یہ نشانی اور یہ علامت مل گئی کہ اللہ آپ سے محبت فرماتے ہیں، اس لیے اب میں پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت گزار بن کر رہوں گی، پہلے سے زیادہ وفاداری کروں گی۔ تو دیکھیے ان کی سوچ کتنی اونچی تھی کہ اللہ کے راستے میں حالات کا آنا یہ بھی عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اور آدمی حالات کے اوپر صبر کرے، پریشانیوں کے اوپر صبر کرے۔ دو چیز قرآن کریم نے بتائی، اللہ فرماتے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آسان نہیں ہیں، صبر کرنا حالات کے اوپر اور سامنے والے کو معاف کر دینا۔ دیکھیے یہ دین جو پھیلا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی برداشت اور آپ کے کتنے صبر و تحمل کی وجہ سے یہ دنیا میں پھیلا ہے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کا قیام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، وہ ہماری طرح ڈش نہیں ہوا کرتے تھے، دسترخوان نہیں سجتا تھا، کبھی روٹی مل گئی تو سالن نہیں ہے، سالن ہوتا تھا روٹی نہیں، اور عام طور پر روٹی جو ہے زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے، یہی ان کی غذا ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں اور سامنے سے ایک طوائف کا گزر ہوا۔ طوائف آپ جانتے ہیں جو پیشاور عورت ہوتی ہے، جس کا جو دھندا ہی ہوتا ہے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا اور اس کے ذریعے سے کمائی کرنا۔ وہ طوائف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب سے گزر رہی ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ محمد عربی جو مسلمانوں کا نبی ہے یہ کھانا کھا رہے ہیں، تو اس نے مذاق کے اندر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑنے کے انداز میں، آپ کو تکلیف پہنچانے کے انداز میں وہ کہنے لگی کہ یہ بھی کیسے نبی ہیں، اکیلے اکیلے کھانا کھاتے ہیں، کسی کو اپنے ساتھ کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندی آ جا، تو بھی یہاں کھانے میں شامل ہو جا، تو بھی میرے ساتھ کھا لے۔ وہ عورت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سامنے بیٹھ گئی، فرمایا آپ نے کہ تو کھانا کھا لے۔ وہ کہنے لگی کہ میں ایسے نہیں کھاؤں گی، تمہارے منہ کے اندر جو لقمہ ہے وہ لقمہ نکال کر آپ میرے منہ میں ڈالیے، تب میں کھاؤں گی۔ دیکھیے عجیب فرمائش اس نے کر دی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی انتہا دیکھیے۔ ہاں اگر ہم اور آپ ہوتے تو آپے سے باہر ہو جاتے، غصہ کر بیٹھتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا، اپنے منہ کے اندر سے وہ نوالا نکال کر اس عورت کے منہ میں ڈال دیا۔ جب حضور کا لعاب کسی کے منہ میں چلا جائے تو پھر اس کی تو دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ آئی تھی حضور کو پریشان کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ لقمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس کے منہ میں پہنچا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ حضور کا صبر تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت تھی۔ یہ رمضان بھی ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور جو ناگوار حالات ہیں اس پر ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے کہ رمضان آئے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا بھی رہنا پڑے گا، اور تمہارے سامنے ایسے حالات بھی آئیں گے تو تمہاری برداشت سے باہر ہوں گے، پھر بھی تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے۔ اور اگر کسی کی طرف سے ایسے صیام میں اور ایسے مبارک ایام میں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے دل کو وسیع کر کے اس کو معاف کرنا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، سب سے پہلے ایمان والے کو ضرورت ہے۔ جب یہ سیرت ہم اپنے اندر اپنائیں گے تو ہماری اندر سے یہ سیرت غیروں کے اندر منتقل ہوگی، اور لوگوں کو پھر اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر جب سورہ اذا جا نازل ہوئی، اس میں یہی بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سیرت ہر سنت پر عمل کا جذبہ اور داعی عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی قدر دانی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب